Богдан Чорномаз, касета друга. Тобто в нас вже організаційно оформилася група як опорна у цьому Українському народному фронту. Після того, як почалися ті процеси, як ви пам'ятаєте, в скрипці письменників, і звернення було творити з первинні структури руху десь по областях, ми негайно почали робити якісь певні кроки в напрямі цього. Перш за все, цю групу, яку ми організували цього фронту, ми її задекларували, вирішили задекларувати як на всякий випадок, як первинний осередок фронту, як первинний осередок руху. Але нас запросили тут літературне об'єднання, яке у мені було, на спільні збори, яке по лінії Івана Драча, який звертався до всіх літературних таких об'єднань і так далі, проводити збори і робити отакі якісь первинні осередки руху. Ми пішли на ті збори. Виявилося, там зібралося солідно людей, там більше 20. І було обговорення якраз тої програми, отої, запропонованих письменниками. Безумовно, я розумію, що вона ліберальна, що то, але це є прогресивний перший крок, який треба було підтримати, я це дуже добре розумів. Ми заявили на тих зборах, що в нас є така група, але якщо існують ще люди, ми згодні об'єднатися і створити, власне кажучи, ми зробили спільне звернення до спілки письменників, підтримку їхнього та все, і задекларували те, що в нас у мені спільними зусиллями там що вже існує це. Це ще один такий організаційний крок ми зробили. Ви пам'ятаєте, коли у Львові створилося товариство Лева? Я не пам'ятаю, чи воно перед рух, воно було перед рухом. Ну, по-моєму, цей проект програми руху десь був у січні 89-го року опубліковано в літературній Україні. По-моєму, 19-го чи 6 січня. Але товариство Лева. Товариство Лева, коли створилося, ми так обсудили, і відрядили мене тоді до Львова. Я тоді зустрівся із керівником цього товариства Леви, там був такий Шейко, Орес, по-моєму. Це колишній секретар міському комсомолу чи обкому комсомолу, щось там таке. Але коли я переговорив з ним, ну, я зрозумів, що він трошки побоюється тої справи, яку почав. Десь там він ідеологічні моменти в нього, він обережний. Але я попросив в нього зразок оцього їхнього товариства, і ми в себе зразу зробили товариство «Берегиня», так зване, яке функціонує, до речі, до нинішнього дня. Ще відтоді. На основі оцього статуту товариства Лева. Керівником ми тоді обрали Тетяну, мою дружину, і, до речі, вона до нинішнього дня є керівником, має ці, має напрацювань багато, все, але, ну, це так, не будемо деталізувати про такі речі. Вернемося до тих процесів відносно руху і так далі. Значить, тобто, коли нас вже ми вже таким чином розширилися, велика кількість людей, ми вирішили організувати офіційно, зробити великі збори установчі у мені, і це, але безумовно ми впали око зразу ж таки міському партії. На кожні наші збори був представник, це особі секретаря по ідеології, такий Бодров, нинішній мер. Все він дуже фіксував, що там на тих зборах записував акуратно. І коли-неколи просив слова, там вмішувався і намагався коригувати. От коли ми зробили ті установчі збори, свою кандидатуру, я розумів, що це дуже рисковано, щоб мене обрали. Тому що я колишній політв'язень і є з Западної, з Західної України. І тобто є дуже слабі, багато слабких моментів, які можуть в пропагандивному плані негативно відбитися на перспективах діяльності, на перспективах росту тої організації. І ми, коли обговорили в військовому колі оті всі проблеми, ми вирішили, що не можна виставляти мою кандидатуру на голову Уманського руху. Значить, таким чином на тих зборах ми погодилися на те, що головою руху цього Уманського осередку має бути Кравчук Станіслав такий, який тоді очолював лід об'єднання Уманське. Ми його обрали головою Уманського руху. Це так сказати. Але я не знаю, які важелі на нього вплив зробив міськом партії і КГБ разом взяти, бо на слідуючі збори, коли ми прийшли, він приніс проєкт статуту вже не руху, за який ми на тих зборах, де ми обрали його головою, ми всі вирішили додому порозбирати роздруковані проєкти статуту руху, прислані з Києва, і голосувати за нього на других зборах. Але на другі збори Кравчук приніс інший проєкт, який у мене є він, той принес, який називався «Єдність». І якимось чином, маючи талант ораторський, він зумів, а ми, як кажуть, дуже недосвідчені в цьому, ми зуміли дати себе переконати в тому, що ми таке Уманське, так сказати, автономне таке собі об'єднання будемо існувати як єдність. Коли ми прийшли ще раз на збори, то взяв слово перший секретар міському партії по ідеології і сказав: «Люди добрі, про що який рух ви ведете мову? Ви є єдність, яку ми визнаємо, яка має свій статут, за який ви проголосували. Все протокол в мене записує. Що ви ще хочете? Про який рух і що ви, яке звернення, до яких речів там будете?» Я тоді злякався. Я, значить, тоді піднімаюся, об'являю ще одні збори. І ми тоді проводимо ще одні збори, де мене обрали головою на тих зборах. Як кажуть, відкидати когось від того ми не відкидали. Абсолютно виключати, не виключати, але ми провели інший збор, і я таким чином став головою Уманського руху. Так, на нас величезний тиск почався. Ви собі не уявляєте. Я тоді їздив в Київ декілька разів, трошки зорієнтувався, що робиться по Україні, і вирішив, якщо ми будемо самі, то нас задавлять. І ми почали їздити по районах. Поїздили в Христинівку, їздили в монастирище, їздили ще там, в 6 районів ми об'їздили, і всюди ми створили осередки руху з нашою допомогою, це з Уманського. І це відбулося ще до установчого з'їзду? Це до установчого. Бо з'їзд установчий рух – це 8-10 вересня 89-го. Це було до установчого з'їзду, розумієте? Мене підтримувала, так сказати, на підпільному рівні професура Уманського сільськогосподарського інституту. Це професор, доктор Василь Білоус. Такий є. Не той Василь Білоус, який в'язень і так далі, про якого це, а інший Василь Білоус. Так. Такий був добре. Згадаю, скажу. Декілька, бо вже один із них вмер, а другий виїхав в Німеччину, доктори. Тобто, розумієте, підтримка такої інтелектуальної еліти в Умані, яка була найвищого рівня нашого периферійного, розумієте, мене безумовно впевнила в тому, що все добре і треба, як кажуть, працювати. Значить, спроби наш вплив зробити на Черкаси і організувати там що, не виходили. Потім пішли спроби організувати республіканську партію. По недогляду нашого керівництва партії, зокрема Лук'яненка і цей, завалилася ця вся справа. Були люди, було все добре. Але було поставлено, знову ж таки, помилково цілком на Черкаси, зокрема на Гідзя, який відзначився в нас в Умані тим, що були сфальсифіковані вибори, де мала бути або моя дружина, або він, бо при загальному підрахунку всіх голосів вийшло, що чомусь урну кинуто голосів більше, ніж є членів партії. Так що це викликало протести. так чи інакше це воно вийшло. Значить, вже в 89-му році я навів стосунки із Литвою, і ми організували випуск газети. Це одна із перших газет на Східній Україні, яка появилася масовим тиражем, це була «Червона калина». Так, пам'ятаю, так. З появою «Осередка республіканської партії» появилася ще одна газета «Тризуб» в нас. Це, як кажуть, знову ж таки під моїм патронатом. «Тризубом» займалася моя дружина Тетяна і коверга Олександр. Так. Значить, знову ж таки, для того, щоб зменшити, змінімізувати можливості ударів по тих засобах масової інформації, які виходили повністю, як кажуть, під якимось моїм контролем і так далі, я нікуди не намагався показати свого впливу авторства на ті газети. Тобто я не хотів, щоб я був редактором там. Тому що центральна Україна, самі розумієте. Газети виходили регулярно, користувалися величезним попитом, де кошти мені діставали. Перш за все, з дружиною 3,5 тисячі в нас було на книжці, ну, збережені були, то ми їх використали всю на газети. Тут все, яка профіткали хоч би що. Потім коротше, на місці вже там, що зуміли дістати, то там діставали. Щось в складчину, десь там якусь літературу, газети, щось там виторг був за ті газети, які б продавали там по якихось десь 15 копійок. Таким чином. Потім вже, коли в нас вже були організації руху в 6 областях, виявилося, що в Черкаській області ще один осередок в Каневі виник, який об'єднав більшість Черкаської області, а в Черкасах все-таки організувати щось не можна було. Я виїздив в Черкаси декілька разів із Лупиносом Анатолієм. Ми намагалися зробити там що-небудь. Більше того, навіть зробили, 2 чи 3 рази робили установчі збори обласні, де мав бути професор Губар головою, і я, і Тараненко Люда, письменниця. Це ми як співголови. Але так як до Умані все-таки це 200 кілометрів, а я вимушений був ще працювати в тій котельні, то це було нереально, щоб я мав великий вплив на ті процеси, які в Черкасах. Ну і це десь в 91-му. Ще що цікаво, таке із тої, з того життя, яке було в той час. Перед тим, як в нас виник, я згадував про гетьську спілку «Осередок», який виник там в Умані. Значить, яким чином? Десь там, пам'ятаєте, ми збиралися на Олегівській 1. Це були перші, так, мої перші такі знайомства більш-менш ближче із гетьською спілкою. На Олегівській 1... 10. Олегівська 10. Олегівська 10. Це тут недалеко, так, в Києві. Я не знаю, чи ви тоді були, коли одного разу ми робили засідання, а потім зробили між собою перекличку, бо щось лишнє побачили. І виявилося, що там майор був міліції, і секретар міському партії, чи то районного міському партії. Це не при мені було. Ну, це таке. Десь тоді почалася хвиля отих мітингів. У нас в Умані це 100 тисяч населення. Перший мітинг ми зробили з великою, як кажуть, помпою. Це був присвячений репресіям, відзначенню репресій на Україні, Голодомору. я тоді запросив японське телебачення, десь в Києві, десь я натрапив на нього, запросив Муляву, щоб він приїхав, запросив оцей письменник написав про голод, що загинув. Маняка. І запросив ще тоді Джеймса Мейса. Джеймса Мейса. Угу. Це було, так сказати, величезний шок. Бо, а коли це було, ви не пригадаєте? Це було, у мене десь є резолюція. Це десь 91-й рік. Ага. А пора року це? Зимою. Тобто на початку року десь? Ні, це було, я вам зараз скажу. Ні, це було весною. Весною, бо ще в січні місяці, але вже було, так сказати, якась така погода була. Так, 91-й. Так, в 91-му році. Ага. У мене десь є резолюції того міту. Mm-hmm. Значить, влада, так як то таке солідне представництво їде до нас, влада так сказати, запретендувала, що вона теж бере участь в цьому мітингу. Бо вони зобов'язують нас, ну, тобто вони дають нам місце, де його проводити, і озвучення так же саме. Місце дали на стадіоні. Зійшлося 1006 людей. Для Умані, де 100 тисяч населення, це солідна кількість. Значить, перед тим я, Маняк і Мулява були першим секретарем міської партії, і ми тоді обговорювали резолюції. Вони мали проект, свій проект, а ми мали свій. В кінці кінців ми зробили компромісний варіант і зійшлися на тому, що буде цей компромісний варіант. Але за півгодини до початку мітингу мені заявили, що виступаючих тільки вибирайте одного від нашої сторони, тільки один буде, решта все буде взято від міської партії. А проєкт резолюції буде їхній, той, що вони цей. Mm-hmm. Ну, як то кажуть, я тут вже витягнув той свій старий проєкт, який я пропонував для компромісу, як основа для компромісу, загострив його ще, сховав кишеню і пішов. І коли почався той мітинг, я таки, як кажуть, підловив той момент, що коло мікрофона нікого нема, вистрибнув на ту стену і, як кажуть, силоміць вліз до того мікрофона. Це було після того, як вони вже зачитали той проєкт резолюції, який вони зробили в міському парку. Але за нього вони чомусь не попросили публіку проголосувати. Я їм пояснив ситуацію ту всю людям, що так і так, що ми домовлялися, а вони так зробили те-то і те-то, а я тепер хочу запропонувати вам нашу резолюцію. І зачитав. А тепер давайте проголосуємо, кажу, хто за те, щоб за нашу резолюцію. Ну, було, як кажуть, 100% всі абсолютно за. А тільки двоє були за їхні. От таким чином ми демократичним шляхом проголосували за нашу резолюцію. Так, значить, ну, багато таких моментів було. Після того, ті всі мітинги, як то кажуть, ну, протягом року, я вже не пам'ятаю, скільки разів мене судили на штрафи. Це десь було 91-92 рік. Наприклад, в 92-му році, по-моєму, 7 разів я сидів в КПЗ. Ну, правда, недовго, десь 2-3 дні, так, один день. Як звичайно, це починалося того, що ми, значить, робимо мітинг, вони не дають дозволу, а після мітингу чи зборів всяких мене беруть цей і арештовують. Ну, потім, ну, це кінчалося тим, що ввечері збирається велика юрба під міліцією з плакатами, співають, ну, коротше, витовкаються цілу ніч, міліція має мороку, кінці кінців, а я там голодую. Якщо не тільки я опиняюся, ми починаємо КПЗ співати, нас підтримує все КПЗ, мене тоді викликають, дають мені штраф там якихось 100-120 рублів на ті гроші, і кажуть, забирай свої бандери, щоб тебе того духу тут не було. Ви платили ці штрафи чи ні? Ніколи. Значить, люди тоді, це дівчата наші, моя дружина і ще там ставили банку трьохлітрову посеред міста, писали здоров'ю. плакат, що громадськість міста збирає штраф на покриття, штраф на моє покарання. Значить, коли назбирали відповідну суму, написали в цьому, що від громадськості міста, і платили штраф. Отаким чином закінчилося ці всі речі. То все під парканом у вас робили? Так, це в нас було місце таке, Гайд-паркан називався. Там був такий довгобуд, який вже, я не знаю, скільки років стоїть до нинішнього дня, ще не добудований. І досі той паркан ще є? Ще досі не добудований. Ні, то тепер той паркан треба зробити, очевидно, Вже його, якраз місяць назад його зняли, розумієте? Так. Це ж історична пам'ятка. Так. Той паркан, що він там не бачив, до речі, всі ці плакати, ото все. Майже всі, може з десяток немає. І це кілограмів, мабуть, з 10-15 тих плакатів, вони є до нинішнього дня. Всі, як кажуть, Гайнбака ПСС і так далі, от все. Всі ті, це ціла історія, розумієте? Мені треба було розібрати на частини, як Бернінську стіну. Так. В музеї, музей здати. Потім, коли вже в 92-му році, я побачив, що це треба таке інтенсивніше що-небудь робити відносно полагодження структури обласної як такої. Я запропонував Петренку, голові Каневського руху, зробити спільну конференцію, без всяких викрутасів і так далі, пояснити людям чесно, абсолютно суть проблеми, яка є, і обрати одного голову. Поки що я вважаю, що кандидатуру мою треба ставити і його. Як цей. Ми поставили декілька кандидатур, і з Черкаси так же само. Значить, збори підтримали мою кандидатуру, і таким чином ми об'єднали дві організації руху, це Канівську і Уменську, і я таким чином став обласним головою. Тоді, ви знаєте, вже було розгром комуністичної партії, якраз в той момент ми об'єднувалися. Я поїхав до Бойка Богдана, взяв у нього меблі для офісу, а голова міський Черкас Соколовський дав нам декілька кімнат, які, до речі, до нинішнього дня там існують і функціонують як штаб. Так як ми активно дуже поводили себе десь там на початку 90-х років, на нас звернули увагу львів'яни. І, наприклад, пам'ятаєте, коли було святкування 500-річчя козацтва і так далі, то Умань виявлялося самий такий передній край дружньої території був, де вони знаходили ночівлю, заправку і так далі. Навіть доходило до того, коли влада, безумовно, завжди, як львів'яни приїжджали в Умань, відмовлялася давати їм готель. Я тоді збирав людей, обставив в центрі міста і по мегафону об'являв, що така ситуація, влада їм не дає місця прожити. Нам треба людей переночувати, і хто має можливість прийняти їх до себе, приходьте, я записую адреси і тут все. І таким чином ми і мобілізовували якесь населення, і люди були десь мали житло і так далі. От такі справи. Значить, коли була підготовка до з'їзду другого руху, було перший, так сказати, рішучий терористичний акт проти нашого активу руху. Ми їздили тоді в Тальянки моєю машиною, старенький москвич, котрому зараз 34 роки, але він ще їздить. Тоді я був за рулем, зі мною їхав коверга Олександр, нинішній голова руху, потім кандидат наук, доцент із пединституту Пахотін, росіянин, але антикомуніст і прихильник тої точки зору, що він хоче жити на Україні і у всякому разі хоче в нормальній українській державі, добре розуміючи ту всю ситуацію і так далі. І моя дружина. Ми поїхали в Тальянки, це село міського типу. де була спроба, як кажуть, нападу на мою машину. Зупинилася ще одна машина, вискочило четверо чоловік, повисли на ручках, хотіли відкрити, а вони були якраз закриті зсередини. Я тоді кинувся, як кажуть, газанув і вискочив від них. Вони в машину і докинулися доганяти. Я вже витискував з тої машини все, що можна. Розломився глушник від машини, вона ревла як танк. Не давав я їм себе обігнати, але побачив, що все-таки москвич від «Жигулів» далеко не втіче. Коверга сидів на задньому сидінні, і я кажу, за сидінням в мене були залізяки, домкрат там і так далі. І один предмет, домкрат такий, був дуже подібний на автомат «Шмайстер». Вони їхали за нами впритик, буквально за кілька метрів доганяли, і добре бачили, що робиться в машині моїй. І коли коверга дістав той «Шмайстер» за цього засидіння, вони подумали, що автомат. Виключили світло, розвернулися і без світла втікли. Це був перший такий випадок. Ми відразу після того заявили в міліцію, це є, кажуть, в архівах книг, от і всі. Ми записали номер машини, не пам'ятаємо, який це. Виявилося, що такої машини не існує взагалі. От, але це був перший такий... І коли це воно? Це було перед другим з'їздом руху, це можна, як кажуть, десь там по запису. Це десь 90-й рік, так? Так. Ну, це один із таких випадків був це. Ну, на той час я коли став обласним рухом, керівником обласного руху, я покинув свою штатну посаду в котелі, так сказати. Вже перейшов вже на керівну. Безумовно, умови все одно були надто важкі. Доводилося в своєму кабінеті і ночувати, приїжджати кожен, сім'я вдома, треба в Умань приїжджати кожну суботу, неділю. Все-таки 2 роки я витримав цілком чесно, все добре. В 93-му році ми дуже активно почали братися за порядок і дотримання законності, бо вже тоді заповідалося те, що в нас якісь абсолютне беззаконня процвітає, що закони не працюють. Ми активно почали втручатися. Десь в березні місяці 93-го року я виступив на сесії обласної ради як голова руху, де я, абсолютно називаючи прізвища і цифри, і факти конкретно, звинуватив, наприклад, кількох осіб, в тому числі і директора м'ясокомбінату черкаського міста Черкас, Бабака, в деяких махінаціях величезних матеріальними цінностями. Зокрема, було за тушонку в банках виміняно 21 легковий автомобіль в Тольятті, в Росії. В той час ця оборудка проводилася, коли в Черкасах одна банка тушонки коштувала 64 гривні, а він її продав по 26. Тобто, можете розуміти, коли ми порахували, скільки дармової тушонки він відправив в Росію, то вийшло, що кожна сім'я в Україні могла би мати 3 дні підряд по банці тушонки в себе. Казали гривні, мова то, що були не гривні? Це купони, вибачте, ага. Це були ще купони тоді. Ага. Це 93-й рік. Потім йшлося про голову представника президента Ястреба. Він тоді, в нього зять займався кукурузою, отої фірма «Маїс» і так далі. Вони за державні гроші купили насіння кукурудзи в Америці і посіяли на Україні. Вони просили в держави 10%, 30% просили орних площ, які відводилися під кукурудзу. Держава дала їм 10%. Але на тих 10%, які були американськими сортами засіяні, на Черкащині зібрали в той рік по 11 центнерів кукурузи. В той час, коли нормальний урожай, такий більш-менш, знаєте, це 80-85, а то більше і 100. Про що йдеться? Йшлося про те, що державні гроші, вони вбехкали за браковане насіння, яке завідомо вони знали, що або їх, що його треба кидати чи скормлювати скоту, але віддали його за валю, за гроші по великій ціні, а гроші поділилися потім на ці. Я це все видав на обласній цій нараді. І потім ще була, так сказати, обмежена нарада, де були представник президента, де був Шляхов, начальник міліції, і був начальник служби безпеки, і були ще там якісь чинуші, я вже не пам'ятаю хто. Я тоді виступив на цій нараді, мене запросили, і сказав, чому ми, рухівці, займаємося функціями, які має виконувати міліція. Це міліція має тим виконувати. Крім того, я їм ще назвав декілька випадків. Умані, ми за порушення цьому, за порушення законодавства і зловживання владою, а по-нашому кажучи, за розкрадання, ми усунули від займаної посади голову райвиконкому. Ми за відділом культури теж за ті самі порушення. Ми усунули першого секретаря свого часу, ми усунули 5 чи 6 осіб отак. Чому це ми маємо? Ну, я кажу, результат не забарився. Після того ввечері на вулиці, коли, ну як ввечері, ще тільки-тільки смеркало. Мене вдарили так по голові, що я 12 годин до свідомості без пам'яті пролежав, бо додому я добрався сам, але не пам'ятаю як. Ну, перебитий ніс, вибиті зуби, кров вилив мозок, струс мозку і так далі, де приходилося декілька місяців викарабкуватися і, ну, у всякому разі здоров'я то відчутно пало після того. І зір так же само мені. Ви дату сказали, чи я... Це 9 квітня було 93-го року. 93-го. Цей випадок, так. Так. Тим більше, що, як кажуть, лікування вже тоді починало вводитися платне, нема можливості ні лікар дістати, ні яке, що то десь там знайомі почали щось там збиратися, там яка по гривні дві, десь там дістали церебролізин, бо згустки крові треба було, щоб розсмоктувалися цей, ну, таким чином. У всякому разі, то минулося і все. В 93-му році восени, коли я вже трохи зіп'явся на ноги, мене запросили працювати в Київ в секретаріаті ОУН, це у Плавюка, Мельниківська. Себе я ніколи не ідентифікую і цього ніколи не скривав і не скриваю з тим чи іншим відгалуском ОУН, чи то бандерівці, чи мельниківці. Я себе вважаю послідовником тих традицій і того морального кредиту, який закладений ще національно-визвольними змаганнями попередніх кінця, другої половини, будемо говорити, чи не то, що другої половини, а ну, останнього цього нашого століття, оцей, це 20-ті роки, 40-ті і так далі. І я погодився на цю посаду і працював в нього 4 роки. Спочатку працював заступником голови секретаріату, потім працював головою секретаріату. Ну а потім, як кажуть, знову ж таки покинув головою секретаріату, був заступником. І в кінці кінців я покинув цю роботу. В 97-му році переїхав в Умань, бо так, як то кажуть, службова квартира там була, але досить важко. Це все-таки не можна ж опускати з-під контролю яких всіх тих процесів, які йдуть в сім'ї, бо діти вчилися обидвоє в інституті, і син, і дочка. О, ви назвіть дітей імена і коли вони народилися? Діти народилися у 87-му році Роман родився син, і Роман народився у 77-му році, а дочка у 80-му році. Як ім'я доньки? Ім'я доньки Софія. Обидвоє зуміли поступити у вищий відбовий заклад. Роман закінчив філологію і народознавство факультет Уманського педагогічного університету, це вже університет 4-го рівня, а дочка вже на останньому курсі. Ну, обидвоє дітей в тій чи іншій мірі брали участь у всіх процесах. Більше того, дочка, наприклад, вона війшла в історію Умані, бо весь час носила прапор, коли вважалося, що це небезпечно, що за це можуть там десь побити і так далі, можна дістати якісь наслідки. То як загально прийнятий такий стереотип закріпився у Східній, Центральній Україні, що не підставляти дітей, що, мовляв, все-таки, ну, це таке якесь ґрунтоване на інстинкті, чи що таке, якийсь стереотип виробився, ну, тим не менш він є. Але я принципово хотів показати Умані, що дітей треба залучати і виховувати відповідно. І коли йшла колона з прапорами і плакатами і так далі, я завжди ставив дочку спереду. І збереглося досить фотографій таких, де йде колона, от і всі, і поперед таке десь 6 чи 7-річне дитя із прапорцем. Ну, це таке. Потім, значить, такий приємний досить подив про це. Вважаю, що добре, діти так підросли, виховалися, все в порядку. От. Ну, а зараз довелося, ну, із 97-го року сиджу без роботи. Вже в роки незалежності закінчив університет. Який? Закінчив історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Тема... Якого року? 97-го року закінчив. Це, очевидно, якийсь там заочний чи як? Так, я заочно вчився в університеті. Закінчив його, думаю, що непогано, на п'ятірки здав державні іспити і захистив диплом. Тема дипломної роботи – діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині. Тему я сам собі наполіг на тому, щоб мені її дали таку, бо в тому списку тем, які давали там, мене не влаштовували ті. Я вважав, що історик має глибше і ґрунтовніше цікавитися новітньою історією. Значить, потім я прикріпився як аспірант-здобувач у Львівську політехніку, університет. Це було десь через рік. Чому не зразу після того? Значить, коли ми говоримо про Львівщину, то ми дещо переоцінюємо всі ті процеси, які там є, і дуже їх ідеалізуємо. Наприклад, для того, щоб взяти дипломну роботу цієї теми, яку я тільки що назвав, мені довелося наполягти на цьому. Бо були сили такі на кафедрі, які не хотіли якраз розкручувати питання національного визвольних змагань. Це було в 97-му році, не так-то давно. Потім, коли я подав, порушив питання перед завкафедрою про моє прикріплення в аспірантуру, мене запросили на засідання кафедри. Засідання кафедри відбулося з моєю присутністю, де абсолютно 100% всі викладачі проголосували за те, щоб я був прикріплений аспірантом-здобувачем при кафедрі історії України Львівського університету імені Івана Франка. Але останній самий день подачі документів в аспірантуру здав кафедрою Кондратюк Костєвич мені відмовив на тій підставі, що в мене нема публікації наукової літератури. Виявилося, що це тільки мені зроблено таке виключення, бо більше ні в кого з тих аспірантів, коли взяли, нема тих статей. Тим не менше, я, як кажуть, законопослушний і так далі, облизався і пішов звідти. Я пішов у Львівську політехніку, звернувся до професора Дещинського там. І Дещинський послухав, коли мене сказав подати документи, і якщо є публікації в газетах, не в науковій, а в газеті. В газетах на той час в мене було вже кілька десятків публікацій. І ті, які торкаються історичних тем, я йому приніс. Йому вони сподобалися все, він зібрав кафедру, засідання кафедри, і там кафедра проголосувала за моє прикликання до Львівського університету кафедри історії України, науки і техніки, і таким чином я там на нинішній день аспірантом здобувача. Дуже добре відношення відносно викладачів політехніки. Не абсолютно недвозначно, абсолютно щире. Що якихось особливої опіки там до мене, я не відчуваю, я працюю сам, як кажуть, самотужки абсолютно. Але таким чином вже написана монографія на тему діяльність національно-патріотичного підпілля на території Умарщини у 41-45 роках. Я давав вже на попередній огляд її як майбутньої дисертації. То їм настільки вона сподобалася, що вони оформили її як замовлення кафедри. І вона вже це піднімає її вартість і, так сказати, статус. От ще залишилася тільки проблема за рецензіями двох докторів науки, буду шукати, безумовно, кошти на видавництво і готувати дисертацію, так. Ще, як кажуть, оце, власне кажучи, такі собі дрібні, не знаю, ці проблеми, хоча шлях до здобуття наукового ступеня треба ще переборювати якісь труднощі, зокрема, мені не вистачає ще публікацій наукових баківських так званих виданнях. А їх надзвичайно трудно. По-перше, треба деякі ті люди, які мають відношення до можливості там публікуватися, називають конкретну суму, скільки це мені треба заплатити. Вибачте, але я 4 роки без роботи, то я не маю таких. Я вишукую іншими шляхами. Це для мене важко, але тим не менше щось я роблю в цьому, якісь кроки роблю. Думаю, що кінці-кінців той тернистий шлях кінців закінчиться. От, якоюсь певною перемогою. Баківських видань, бачите, дуже мало. Вони підконтрольні людям або хабарникам, або людям, в яких склад світобачення і менталітет ще прорадянський, а то й ворожий до України, там говорити відверто. Ну, побачимо, як там далі. От, ну такі-то справи. Коли ми поговорили вже трохи про минуле, то, мабуть, треба кількома словами ще зупинитися на проблемах сьогодення. І, які торкаються все-таки нашого життєвого кредо, наших переконань і тої постави в житті, яку ми займали, і я думаю, що будемо займати її вже, доки нас вистачить. Сьогодення говорить про те, що є певна криза в розвитку демократичних процесів чи національно-демократичних процесів на Україні. Так як я вже займаюся наукою, то мушу сказати, що наука, особливо гуманітарна сфера, розвивається по двох напрямках. Один напрямок абсолютно правильний і абсолютно вірний і дуже потрібний, продиктований вимогами часу. Це розвиток нашої національної історіософії, історіографії, історичної науки взагалі і філософії як складової того всього. Є інша парадигма, інший напрям розвитку, це який ґрунтується на цьому ще прокомуністичному старих отих парадигмах, оті інерції, які набрані ще із старих часів. Він не випадково у нас живучий і не випадково у нас існує до нинішнього дня. Влада стовістоткова, яка залишилася нам у спадщину від радянської, ще від радянської системи, вміло підрегульовує ті всі процеси і дає можливість прогресувати отим абсолютно негативним процесом, є другого варіанту, про який я тільки що сказав. Яким чином це, наприклад, в історії, в галузі історії, до якої я якесь маю відношення, проявляється? Є група істориків, фахівців, яких спеціально було допущено до архівів, з переважаючими можливостями доступу до засекречених матеріалів інформаційного змісту, і надано їм можливість робити їхні висновки і якось теоретизувати на ці теми. Вони зуміли зайняти всі, як кажуть, посадові місця, зайняти в засобах якихось виходу на широкі люди, тобто у спеціальних наукових виданнях, які мають ваківський статус, і туди пробитися людині з нормальним національним світобаченням, з нормальним усвідомленням всіх тих проблем, які стоять перед Україною, не так-то легко. Іде вперта і наполеглива боротьба якраз розвитку науки гуманітарної сфери. Це тільки один штришок із тої складної ситуації нашого життя, який на нинішній день видно, як кажуть, неозброєним оком. Ну, я вже не говорю про, наприклад, кризу якоїсь політичну, морально-політичну, бо той випадок, наприклад, якщо вже якось теоретизувати чи щось говорити, який стався недавно за тим оприлюдненням тої касети Мороза, то я перш за все відмітив би те, що йдуть неконтрольовані процеси в нашій політиці. Те, що понижено рейтинг і понижено якось авторитет самої ідеї влади як такої. Я вже не кажу посткомуністичної, яка б то не була, взагалі влади на Україні понижено цю.